سورة آل عمران درس نمبر 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا يغرنك دوکا کی دیوان چی تعالی را تقلب الذین کفروا اوڑے دل راوڑے دل دا کسانو چکو پرے کڑے دے پل بلا دے پکلو کے متاع قلیل سکد لگا ثم مأواهم جہنم بیا زید واپس اید دید جہنم وبئس المہاد او دا ڈیرہ بد بچون دا جہنم. تو سورہ آل عمران سلورم ایسا کے اخیری دریم باب او پدے دریم باب کے دا سورت اغا سلور غٹ مسئلے بیا رواغستے چی پاگی کی یو مسئلہ دا اللہ دا وحدانیت وا نو آغای ذکر کرا پایات نمبر 189 کے وللہ ملک السماوات والارض. الله لره بچی د اسمانونو او د زمکو دا الله لره اختیار د اسمانونو او د زمکو دی او پاغه دلایل ذکر کول چې تنه ګوره پیدایشت اسمانونو او د زمکو دا داغه د وحدانیت مسله اومنه هغه وحده لا شریک دی هغه جتروا مشکل کشا بادشاہ دی داغه د توحید مسله اومنه داغه سره داغه په صفاتو کې بل څوک می صدر کا ته ګوره نه د زمکو اسمانونو چا پیدا کړی دی دا منګه تاسو چور ترا مدد شوی دا چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی دی او دا الله تبارک وتعالی خدای مخکې د نه چا چلول چې دا دی لانو پیدا شوی. زمون خلک افسوس د قران د تعلیمات او د ارشادات نه لری دی الی وی پلان کی بابا له ورشي الک دا پلان کی بابا کله پیدا شوی دی یره دا شپک سو کال یو شو شپک سوا کال مخکې دا کارونه چا چلول یاره دا یو بل بابا او هغه به چلول هغه بل بابا کله پیدا شوی دی نو په آدم علیه السلام پورې لاړ شه د آدم علیه السلام نه مخکې دا بادشاهي د چا وه آدم علیه السلام چا پیدا کړی ستا بزرگ چا پیدا کړی ستا نیک بیا خو مطلب دا دی چې د پیغمبرانو چې کوم اولاد او د پیغمبرانو کوم خزی وي د پیغمبرانو کوم بال بچو پکارو چې هغې اړو بالکل قبلی ته او دارنګې موز طرف ته روجې ته دې سیزونو ته اړو کتلی نه چې زمونږ پلار نیک سړی دی پیغمبر دی او مونږ به ځان سره بیایي سوال نه پیدا کی. توحید پیژندل پکار دی او توحید پیژندل دا نه دي چې وای یاره الله یو دی الله خو هندو وای اوپر والا ایک ہے اوپر والا ایک ہے اخو اندوم وی که دا ابو جهل نبا دی تپوسو که جزمک آسمان چا پیدا کری دی ولا این سألتا هم من خلق السماوات والارد ناغ بسوی لیقولن اللہ پا خدای می دی قسمی چی اللہ پیدا کری دی نا ابو جهل خوم من اللہ تبارک و تعالی اگه تای ولی مشرک وی مشرکی ورت زکا وی چیزا اللہ را مدد کوم نا دا دی نیکان و خلقو پا ذریعه بی را مدد کوم لات او غزا او منات او مختلف قسم نمونه ولایغی 360 شکلونه د نیکانو خلکو او د ابراهیم علی السلام شکل غټ جوړ کړو پکې وی موږ دی ته وایو دی زمونږ د پاره الله ته وی زمونږ خلک سکای من قبر لدی لزو چې خپل زو ګناګار نو دا د الله ولی دی د زما د پاره الله ته سوال کوي نو الله دا چا ویلی قرآن کشته نه را قرآن کې نشته په حدیثو کې شته نه یاره حدیثو کې نشته صحابه او دا چل کړی نه یاره صحابه او دا چل نه دی کړی نو بیا د کوم ځای نه دی راوړی دا دین ولی جهالت دی د قرآن تعلیمات د قرآن په ترجمه د قرآن په تفسیر څوک پویولو والا شته نه پویولو والا شته نه ډیر کم دی او چې څوک هغه کسان چې کم دي هغې خی خلکو ته هغې بدنام کړي دا وابي دی دا پنجپیرې دی دا چې کم دی نوی دین بیانوي دا اولیا نه مني دا دعاګانې نه مني دا کرامت نه مني ولی چې دا غي دکانداری بندیږي کوم خلکو چې د دین په نوم باندې دکانداری سٹارټ کړی دا او خلک په دوکا کې چولې دی نو داوه د توحید او پاغه دلایل چې تبر او خته نه ګورې زمکه اسمان دا رنگي روزه شپه دی کې دا اختلاف راوستل بیا د نیکانو خلکو هغه خلک چې غي د خواندان د عقل دی غي سوچ کوي د الله د وحدانیت مسله مني اغي په ناستا په ولاړه پاړه خونو ماندی څوک یادې الله یادې او فکر او سوچ کوي په دې کې چې دا سسي زونه الله پیدا کړی دا بس ولنه پیدا کړی سوچ کوي چې دې په شا یو لوی نتیجه را روانه ده هغه نتیجه دا چې زما د خوبه مال خنه بدل راکېږي او زما د بود بدوه مال سزا راکېږي سوچ په دې باندې کوي نو بیا دویمه مسله بیان کړه د سشي د رسالت ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان و رب زمنگا منگا و اوریدی اواز کونکی چی اواز کو د پار د ایمان غسو کو رسالت نبی علیہ السلام نو دویما مسئلہ رسالت د نبی علیہ السلام ها د پیغمبرای مسئلہ نو منگا دویما مسئلہ دلتا اوس بیا بیانای چی د نبی علیہ السلام اغه اواز او اغه دعوت چی اغه چا قبول کړه نه اغي او ګورا د الله په حضور کې الله نه د خپل ګناونه دعاګانې غواړي چې الله مونږ ته زمونږه زیاتی معاف کا یا الله زمونږ ته زمونږه ګناونه معاف کا او یا الله مونږ د نیکانو خلکو سره یو ځای کړي نو دریمه مسله بیا د جهاد راوړه او هغه دا فلذین هاجروا واخرجوا هغه کسان چې هجرت وکړو او حاصل شو من دیارهم ووزو فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم دریمه مسله د جهاد راوړه نو په دې آیاتونو کې لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد دې سره د په د وهم او د په د غی شبهه کوي چې وهم خلکو تراته چې د الله دشمنان دي دا دوره ترکی ولا ولی ورکړي دا یاره او په سورۃ الزخرف کې الله تبارک وتعالى فرمایي سورۃ الزخرف 33 نمبر آیات کې ولولا ان يكون الناس امه واحده کچری نه وی چې شوی به خلق ټولګي یو لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نګر زولی به موږ دا غچا د پاره چې کوپره کړې په مهربان بچا لبیوتهم سقفم من فدۃ ذکورن دیدینا چتون د سپینو زرونه ومعارج او سیړای او پوړای علیه یظهرون چې په دې باندې خیږي الله پاک وي چتونه او سیړای به مولد سپینو زارو کړی وي ولبیوتهم او د پاره د کورونو د دي ابوابن هغه دروازې وسررن هغه پالنګونه علیه یتکیون چې په هغه باندې تکیاګانې لګی وزهروفن او د سرو زرونه الله پاک وي د کورونو دروازې د کورونو هغه پالنګونه هغه تختونه چې دی پې ها تکیاګانې لګی الله وی دا به مې ولده سرو زرو کړو خو مسلمان به ورپسې خپل دین پرېښو نن د دنیا په چکر کې وګوره موږ کم ځای ته ورسېدو او د دنیا په سیالۍ کې او د دنیا په د ډول ډال کې موږ کم ځای ته ورسېدو مال سبب چې کم دی همیشه د پاره هغه سبب د طغیان او د سرکشۍ ګرځي الله تبارک و تعالی وی ما دی لمال قطا سو پدی دوکا کی پریو نزئی چیر دی پا کلو کی گرزی تجارتونه کئی دوکا کی دیو نغور زئی تعالی را تقلب اللذین کفرو پی البلاد اوڑی دل را اوڑی دل دا کسانو چی کپر کڑی دی پا کلو کی متاعن کلیلن سکد لگا ثم مأواهم جهنم بیا زید و پا سید دید جهنم و بئسل محاد و بدا بچونند دا جهنم کله چې په چا باندې خوشحالي راشي او د خوشحالۍ نه پس بیا مصیبت راشي نو دا ډیر خفګان د سړي د پاره ګرځي مقصد دا چې پرېږ د په دنیا کې څو ورځې د خوشحالۍ دي تیرې کی او پرې د څو ورځې دي ته د په دې دنیا کې د مزې او چرچی دیو کی کله چې عذاب د جهنم کې گیر کی نو بیا به تاسو پته ولګي چې څومره سخت خفګان دی او سمرا سخ په دمانی تکلیف دی لیکن الذين اتقوا لیکن هغه کسان چې یریږي ربهم در خپلنا لهم جنات دی د پاره جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چې روانې به وي د لاندې دی نه ولې خالدین پیا همیشه به وي په دې کې نزلا من عند الله مېلمستیا به وي د طرفه د الله تعالی نه وما عند الله هغه چې د الله تعالی څخه دي خیر للابرار دا غوره دي د پاره د نیکانو الله تبارک وتعالی فرمایي هغه کسان چې یریږي د خپل رب نه څنګه چې کفار په مال باندې مزې اخلي او چرچې اخلي او دارنګي په هغې باندې مستۍ کوي شرابونه او د الله تبارک وتعالی د قانون نه خلاف چې هغه هر قسمه مستی او هر قسمه خوشحالي ده هغه پې کوي نو د مسلمان کار بسی د مسلمان کار دا چې د الله تبارک وتعالی د دین د پاره د الله تبارک وتعالی د رضا د پاره به همیشه د پاره دی په کوشش کی او د الله نه به یریږي نو چې کله دی دا کوشش کوي او د الله تبارک وتعالی نه یریږي نو د داسې خلکو د پاره زیر د جنت ورکه زکه چې د دین مخکې د هغه خلکو د پاره زجر او وعید بیان کو کم خلک چې صرف او صرف د دنیا مستو کې امختدي او د هغه خلکو د پاره زیر بیانې څوک چې د الله تبارک وتعالی نه په یره کې نو دی د پاره جنتونه دي او داسې جنتونه چې د لاندې به ولی رواني او دا هم نه چې د یو ورځې او د دوه ورځو بلکې همیشه همیشه به په دې کې اوسیږي او ورسره لفظ راړو نزلا من عند الله مل مستیا د طرف د الله تعالی نه او سورة الكهف کې 107 نمبر آیات کې وی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړو او عمل یې وکړو د هغې دپاره به وي جنت الفردوس ځای د مېلمستیا دا مېلمستیا یې ورته ولې ووي ځکه یې ورته ووي چې کوربه به څوک وي هغه الله تبارک وتعالی دی او مېلمه څوک دی چې څوک دنیا کې د الله تبارک وتعالی نه یریدلی و او د الله د پاره یې د الله د احکامو مطابق ژوند تیر کړی و او د الله رضا یې حاصله کړې وه د هغې دپاره به د الله تبارک وتعالی د طرف نه مېلمستیایي مېلمستیا ځکه چې همیشه د پاره مېلمه راشي نو هغه له کوربه تیاری کوي مېلمه صرف خوند اخلي او هغه د دې نه نی خبر چې واغلی شو څنګه پاخه شو څنګه د بازار نه راوړلو شو څنګه او هغه پاخه شو څنګه هغه ته دا پته نه لګي په درستخان وته تیار کوي خودی شي نو ولی چې مېلمه او الله تبارک وتعالی وی تاسو په جنت کې د الله ملمانی یې تیار خوراک پرتا او تیار ملمستیا به تاسو له درکېږي او دارنګي ها بل دا چې کور به د ملما کور هغه د ملما چې کم کور کې ملما شوی دا غي عزت خلک کوي کنه کوي چې کلمې ملمستیا باندې تلی الله تبارک وتعالی وی استا ملمستیا ما سکه استا قربت پي چې تبا زما دا غنیز دو خلکو نه او دارنګي ها عزتمن بای او همیشه همیشه د پاره به خوشاله چرې به خپه نشي او چرې به چې کم نه د هغې مېلمستیا نه محرومه نشي او همیشه همیشه د الله تبارک وتعالی په نعمتونو کې به ستا د پاره مزي او خوندونه خو به شرط دی چې د دنیا کې دی د الله تبارک وتعالی د دین خیال وساتو په هغې ایمان د الله تبارک وتعالی باندې راوړو او عمل دې د الله تبارک وتعالی د رضا مطابق د پیغمبر په طریقه باندې کړی وو الله تبارک وتعالی وی ستا به ما سکه مېلمستی آئی وما عند الله هغه چې د الله تعالی سکه دی خیر للابرار غوره دي د پاره د نیکانو خلکو و ان من اهل الكتاب یقینا بعضی د اهل کتابونه لمن هغه څوک دي یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې وما انزل الیکم او پاغه کتاب باندې چې نازل شوی دی تاسو ته وما انزل الیهم هغه کتاب چې نازل شوی دی تا خاشعین لله یجزی کونکی دی الله تا لا یشترون بیایات الله ثمنا قلیلا نغور کای پایاتون د الله تعالی باندې قیمت لک پیسې لګي یا که دنیا ټوله شي اولائک دغه کسان چې دی لهم اجرهم دیل رب بدلی دی دی دی عند ربهم پنیز درب دی دی مان دی ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ تعالی ډیر زر حساب کون کی دی. کله چې دغه څلور مسلې ذکر کړي، یو توحید، بل رسالت، او بل جهاد، او بل انفاق فی سبیل الله، څنګه چې کفار لګیا دي تجارتونه کوي د هغې په خلاف باندې مؤمن لګیا دی د الله سره تجارت کوي، انفاق کوي د الله په لاره کې. نو اوسې ورپسې د اهلي کتابو د نیکانو اهلي کتابو ذکر وکړو، ځکه چې مخکې د با اهلي کتابو د بعضي اهلي کتابو هغه خرابۍ ذکر شوی. نو دلته الله تبارک وتعالی وایي ټول یو شان نه دي، بعضي د اهلي کتابو نه هغه څوک دي چې ایمان یې راوړی دی په الله تعالی باندې، او په هغه کتاب چې نازل شوی تاسو ته چې قرآن دی، او په هغه کتاب چې نازل شوی دی ته چې تورات دی. نو الله تبارک وتعالی به ورله دوچنده ثواب ورکی، یو هغه چې خپل دین یې منلی او په خپل وخت باندې، او بیا کله چې نبی علیه السلام راغی او قرآن نازل شو په دې باندې ایمان راړو، الله تبارک وتعالی به ورله دوچند ثواب ورکی. او داسې خلک دی خاشعین لله، عجزی کوونکی دی الله تبارک و تعالی تا. الله تبارک و تعالی عجزی خوخی زکا چی خای دخ بنده سرا چی الله تزان عجزه، او منگا چی کلا الله تبارک و تعالی تا عبادت کو، نو دا عبادت تا دیده پارا منگا کو پا عبادت کی خاص کر بیا چی سڑی منز کئی، او پا منز کی بیا خاص کر چی سڑی سر الله تبارک و تعالی تا پس مکا بانی لگئی، دیتا نهایتی عجزی ویلی شي چې یا الله دا سر چې کوم دی بغیر ستانه به بل چاته نه کې خودلې کیږي. افسوس چې نن ځان ته مسلمان وای او په دربارونو او دارنګي قبرونو کې خپل سرونه چې کوم دی نو هغه مخلوق د الله ته کته کړی دی. الکه دا خدای الله مخلوق او هیڅ پته نه لګي، نه تاسو کا سرټیفیکیټ شته او نه تا ته چې کوم دی نو وحی راغلی دی چې دې کم ځای کې دی، چې دا الله سره په جنت کې دی او کنه په عذاب کې دی پته نه لګي. بیا کاړو نیکی که پیغمبری، نبی علیہ السلام وی اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا الله زمانه قبر نه چرته درگاه جوړ مکه چې خلک راځي او زمانه سوالو نه کوي. نبی علیہ السلام خو دین پناه غوښته دا، او نبی علیہ السلام چې وپات کېدو نو وی لعن الله اليهود والنسوارا اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، لعنت الله په يهود او په نسوارو چې اتخذو قبور انبیائه مساجد، چې د خپل انبیایو قبرونو نه جمعتونه جوړ کړو. نو د دې وجې نه هغه جمعت کې مز نه کیږي چې پاغې کې قبري، چې پاغې کې قبر جوړ شوی. نبی علیہ السلام خو لعنت ویلې دی په هغه خلکو باندې چې هغه وخت کې کم خلک یهود او نصاره وو هغې د پیغمبرانو قبرونو چې کم نه هلته جمعتونه جوړ کړي وو او نیولي وو د جمعتونو لپاره. نو نن وګوره زمنګ د خلکو حال ته وګوره چې هغه ورته سجدی لګی او دا رنګي خپل اجتونه تی غواړي او دا رنګي غی ته خپل عجزی پیش کوي. عجزی به یو الله تبارک وتعالى ته کیږي خاشعين لله، عجزی کوونکی وی الله ته. لا یشترون بیاات الله ثمنا قلیلا، نغور کوي په آیاتونو د الله باندې پیسې لګي، کار څومره پیسې دل سوق در کوي خو د الله د حکم په خلاف باندې اگر پیسہ استعمال اول دا سبب چې کم دے دے انسان دا پارا دا عذاب گرزی دا اللہ حکم خرسول. ننو گورا زان تب علم وی او چې کلا دا اللہ تبارک و تعالی یو حکم راشی او بل طرف تا دا غد دنیا سا نقصانی، نو دنیا غا نقصان چې کم دے نو اغیتا غار نیک دی او دا اللہ تبارک و تعالی اغا حکم چی ماتی گی پا غی باندے پروانی. نا آیا اللہ تبارک و تعالی دا غی متعلق وګوره څه فرمایلی دي چې کوم خلکو چې یهودو هغه ایمان راړو او په هغه یهودو کې داسې خلکو چې د الله په دین بدلولو باندې با او د الله په احکامو بدلولو باغی دنیا پیسې اغستې، وګوره د هغې په خلاف چې کوم نیکان خلکو الله وایي زما په دین باندې پیسې نه اغستې. نن موږ مسلمان له څه پکار دي چې موږ د الله تبارک وتعالی احکام خلکو ته ښکاره کو نه، او دارنګې د دینه موږ یریږو چیرا ما با ما پسی با خلق پروپیگنڈی ہو کی، یا با چکم نی ما خلق د خپل جماعت نو باسی، یا با خلق ما د خپل محلی نو باسی. تا دا اللہ حق مسئلہ بیانوا، انشاءاللہ رزق اللہ تبارک و تعالی ورکون کے دے. او الله تبارک وتعالى څنګه د رزق څخه کمی نشته، نو اسنه چې د الله په آیاتونو باندې چرته دنیا ورکه، اولائک لهم اجرهم، دغه کسان دی لره بدلی د دی دی عند ربهم، په نیز د رب د دی باندې. ان الله سریع الحساب، یقینا الله تعالی ډیر زر حساب کوونکی دی. الله پاک وایي داسې خلکو د پاره چې وګوره ایمان په خپل کتاب راوړو، او چې قرآن نازل شو هغه اهلی کتاب پاغې ایمان راوړو، او الله ته عاجزی کوي د الله په آیاتونو باندې، دنیا نه غوره کوي، دی د پاره به زه اجرونه ورکم، بدلې به ورکم دی لرا، او ډیر زر دا الله تبارک وتعالی په حضور کې چې هغه ډیر زر حساب وکړي. یا ایو الذین آمنو، اے مؤمنانو، اصبروا، کلک شئی، وصابروا، او مضبوط شئی په جهاد، او کلک شئی په جهاد، ورابطوا، او تړلو کئی، واتقوا الله، یریږئ د الله تعالی نه، لعلکم تفلحون، خامخا چې تاسو کامیاب شئی. څنګه چې په تفصیل سره سلور مسلې بیانولې، او بیا خلاصه په دې آیاتونو کې دغه سلور مسلو راړه، نو هغه سلور واړه مسلې اوس په یو آیات کې راټولې، په یو آیات کې سلور مسلې اوس راټولې کړې. هغه د سورت غټې مسلې چې وي، توحید، رسالت، جهاد او انفاق فی سبیل الله، هغه سلور واړه اوس دې آیات کې راټولې کړې. یو، یا ایو الذین آمنو، اے مؤمنانو، اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، نو ایمان په چا سړی راړي؟ الله تعالی باندې. توحید شو چې ایمان مراوړې دی په الله تعالی. اصبروا، کلک شئ په څه باندې؟ په سنتو د پیغمبر باندې، په طریقه د پیغمبر باندې کلک ودرېږه. چرته د خپلې مسلمانۍ نه اخوا دی خوانه شئ، نو دویمه خبره د رسالت یې ذکر کړه چې یو کلک شو د پیغمبر په طریقه باندې. درېمه خبره، وصابروا، او مضبوط شو په جهاد باندې. وګوره دا درېمه مسله، جهاد فی سبیل الله. څلورمه مسله، ورابطوا، او تړلو کوي. نو تړل څنګه کیږي؟ چې ته خرچ کوي، اله به تړل کولی شي، اله به ته کیدی راولې چې ته د الله په دین کې جهاد کوي، او د جهاد لپاره ضرورت ته خرچي، نو خرچه به کوي. نو د دې وجې نه ورابطوا، او تړلو کوي. او په سورۃ الانفال کې 60 نمبر آیات کې الله پاک فرمایي، اعد لهم ما استطعتم من قوتن ومن رباط الحیل ترهبون به عدو الله وعدوکم. تاسو د الله تعالی د دشمن، چې ستاسو دشمن دی او د الله دشمن دی، د هغه لپاره چې څومره تیارې ستاسو نه کیږي، په کار دی چې تیارې ولو کوي. هغه تیارې ورته برابر د طاقت نه، او دا تړلو دا سونو نه، او دا رنگي ورسره د ستاسو د نور طاقت نه، چې تاسو په دې الله تبارک وتعالى د دشتره بيونه به عدو الله، چې ويروي په دې معنی دشمن د الله، وعدوکم، او دشمن ستاسو. نو د دې وجنه ورابطو، هغه سلورمه خبره هغه دا چې انفاق فی سبیل الله، تړلو کوي، واتقوا الله، ويریږي د الله تعالی نه، لعلکم تفلحون، خامخا چې تاسو کامیاب شئ. د کامیابی لارې در توخولی چې د الله باندې ایمان راوړل، بیا په ایمان باندې ځان مضبوط ساتل د پیغمبر په طریقه باندې، او بیا د الله په لار کې د دین بیان کول، کاغه جهاد د جبه دی، کاغه جهاد د تورې دی، کاغه چې کم دی جهاد د مال دی، نو دا کوي. او د الله نه یره ساتي په خپل زړه کې، د بل چا نه چرته ونی یریږي. هغه یره چې د خدای توب کومه یره ده، یو خوس مخامخ یو سړی تعالی راغی، یره وای مونږ ته بیګا درس کې ویلي چې یریږي بنا ټوپک ده ته نیوي، او ته وای نه زه نه یریږم. دا یره خو بشری لازم نه چې ته به یریږي، مار لړم را روان دی، زمره را روان دی، ته به یریږي نه. خو دا سیره لکه زمونږ خلک چې څنګه یریږي، وای کدی یو لسمه پای مې ور نه کړې، نو مې خبه مې اوچه شي. چا ویلي دی لکه وی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په نوم مانه دی، یو لسم زوان دی، کدا هغه په نوم می پای ور نه کړ، نو می خمی اوچی. دارنګې د بابا په نوم مانه کوم دا کارونه کو، نو د شپې را مانه بابا کټړی. نو مونږ وای دا نمونه یاره د الله نشته، خو د مخلوق نه دا یاره مکوا. په ظاهری اسباب به یریږي، یو سړی در باندې د ګټي گزار کوي ته به یریږي، یو سړی در باندې د ټوپک گزار کوي ته به یریږي. خوز ته چې کوم دی بابا په قبر کې پروت دی، اته وایي کدا هغه په نوم مې سور نه کړ، نو بس مال مې تباه کیږي. دا یاره خدا الله نه پکار ده، په غیب باندې یاره. او دارنګ ظاهری یاره چې د الله نه کومه یاره پکار ده، ظاهری چې موږ د یاري د وجې نه د هغه عبادت کوو. او ته وایي چې یاره زه د بابا نه هم یارېږم، د ولي نه هم یارېږم، د هغه هم په هغه طریقه باندې عبادت کوم. دغه یاره د الله تبارک وتعالی حق و. دارنګه د الله د پاره طواف کول دي، او ته د قبر نه غیر چاپېره ګرځې بیت الله په ځای باندې، نو دا طواف د الله د یاري د پاره و. نو ته چې د بابا نه کوې نو د بابا نه یارېږي. نو مطلب دا چې هغه یاره چې د الله نه کمه په کار و، هغه لکم عبادت کولو په بیت الله کې، هغه تا چې کوم دی د غیر الله د پاره وکړو، نو هغه یاره دې په زړه کې راوستې ده. نو دا نمونه یاره دا د خدای توب یاره ده، دا د بل چا نه نه په کار. واتقوا الله، یریږئ د الله تعالی نه، لعلکم تفلحون، خامخا چې تاسو کامیاب شئ. لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد، دوکه کې دې ونه غورځئ تاله را اوړېدل د کسانو چې کوپرې کړې په کلو کې. متاع قلیل، سکه لگا، ثم مأواهم جهنم، بیا زید واپس سید دیدی جهنم. و بئس المهاد، او بد بچون ذا جهنم. لكن الذين اتقوا، لكن آغا کسان نتقوا ربهم، چیریگی دخبل ربنا، لهم جنات دی لر جنت ندی، تجری من تحتها الانهار، چی روانی بوی دلان دی دینا، ولی خالدین فی آمی شبوی پدی کے، نزلا من عند الله، من مستیا بوی دی طرف دا اللہ تعالی نا. وما عند الله خير للابرار، اغا چې د الله څخه دی غوړ دی د پاره د نیکانو. وان من اهل الكتاب، او یقینا بعض د اهل کتابونه، لمن اغا څوک دی یؤمن بالله، چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې. وما انزل الیکم، پاغا کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته، چې قران دی. وما انزل الیهم، اغا چې نازل شوی دی دیتا، خاشعین لله، عاجزی کوونکی دی الله تعالی. یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، نغور کئی پایاتون دا اللہ باندی قیمت لگ اگر کٹول دنیا ولی نی. اولائک لهم، دغ کسان دی چی دی اجرهم، بدلی دی دی عند ربیم، پنیز درب دی باندی. ان اللہ، یکینن اللہ تعالی چی دی سری و الحساب، دیر زری صاحب کون کے دی. یا ایوہ الذین آمنو، اے مومنانو، ازبرو، کلک شی، وصابرو، او مضبوط شی پا جہاد، ورابطو، او تڑلو کئی. واتقوا الله، یری گئی دا اللہ تعالی نا، لعلکم تفلحون، خامخا چې تاسو کامیاب شئ. کله چې صورت موږ ختمو، نو امتیازات موږ د صورت وو، نو امتیازات چې دا صورت د نورو صورتونو نه په کوم وجه باندې ممتاز وو، نو یو وجه دا چې د په شبهه مخصوصه کولا، او کثرت د دلایل په ابدیت حضرت عیسی علیه السلام ذکر کاو. درې دیرش نقطې په دې کې د ابدیت عیسی علیه السلام ذکر شوي، چې عیسی علیه السلام بندو الہ نو. او دارنګ خرابای د اهلی کتاب او سوال لس، خرابای د منکرین او د رسالت په دویم باب کې، په دویم حصہ کې چې کوم نه ذکر کړي. او دارنګ اوصاف اشاره د منافقینو، چې داغي اغلس صفاتونه ذکر کور او اخرت اوانان. الحمدلله.